neîntinată cu adevărat Fecioară prea curată și născătoare de Dumnezeu. Minunea cea neînțeleasă a îngerilor, netâlcuită și nepovestită oamenilor, iar mai ales și acelora și acestora necuprinsă cu mintea, pârga neamului nostru, locașul cel prea curat al Dumnezeirii, nădejdea mântuirii noastre, ceea ce pe unul dintre ime, pe Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, l-ai adus nouă, mai presus de toată mintea, pentru bunătatea Lui cea nemărginită, ca, prin frământătura omenească, să mântuiască firea noastră cea căzută și să o aducă iarăși la vrednicia cea de demult. Îndreptarea celor ce cad și după economia cea mântuitoare a cuvântului Lui Dumnezeu, ceea ce și pe mine cel nevrednic de toată sprijinirea și purtare de grijă, ca cel ce păcătuiesc de bunăvoie în toată vremea și locul, mă izbăvește de multe primejdii. Caută acum spre ticăloșia mea și cercetează-mă după obicei, că sunt strâmturat și nu știu ce să fac. Dacă cuget la mulțimea răutăților mele, celor nenumărate, mă văd depărtat de tainele cele înfricoșătoare și cu totul nevrednic de ele. Și dacă nu mă apropii de ele mai multă vreme, ca unul ce mă voi împărtăși spre o sândă, mă fac cu totul robit vrăjmașului. De aceea, mulțimea cea nemărginită a fără de legilor mele, aruncându-o în noianul îndurerilor celor neurmate ale Fiului Tău și Dumnezeu, și pe Tine punându-Te mijlocitoare tare, îndrăznind mă apropii, îndreaptă către El îndrăzneala Ta cea de Maică, Stăpână prea curată, și fă-L milostiv mie, rog-mă. Stai lângă mine prea curată și să nu Te îngrețoșezi de mine, cel ce sunt ținut de multe păcate, cel ce m-am netrebnicit cu faptele, cu cuvintele, cu pornirile cugetului, cu nenumărate meșteșugiri și închipuiri și cu prefăcătorii și fățărnicii drăcești. Arată-te mie ajutătoare în ceasul acesta și roagă pe Domnul cel lesne de îmblânzit și nepomenitor de rău să nu mă lepede, nici să mă arate deșert de darul Lui, ci, trecând cu vederea greșelile mele cele multe, să mă sfințească, să mă lumineze, Fiul al Luminii să mă facă și să mă mântuiască prin împărtășirea cu Sfântul Lui trup și cinstitul și de viață Făcătorul Lui sânge. Ca, umblând într-o poruncile Lui cele sfinte și îndreptându-mă, să nu mă mai întorc către păcat, ci arătându-mă părtaș de darul cel nestricăcios și sfânt, de aici să primesc arvunile Lui cele desăvârșite și așa să mă izbăvesc de muncile cele veșnice și să dobândesc viața cea fericită, prin Tine, nădejdea și părtinitoarea mea cea adevărată, slăvind pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, prea sfânta și fericită treime, în vecii vecilor. Amin.